और वो लोग अपनी सारी चालें चल चुके थे और उनकी सारी चालों का तोड़ अल्लाह के पास था, चाहे उनकी चालें ऐसी क्यों ना हों जिनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएं।